bomone linga ye bolo banaye azonga ngaya wa mwana ndakote bolo belaye azonga mama. Bakata, my bakata, television ekufa, frigo ekufa, moyena bongisa ezalite, mama o. Sakinzela yo sona kolanda ponini ake ko umela mama oh mama e eh. Tikela kinga esili, esili na bakisi ya bana oh. Epa inini na gozwa mbongo, pona sani sabana nandako. Bazwaka pona mikolo mi bale mo bale akei braza akei ko umela mwayeni ningana mi bongisa e nasala ninyo mama e.